Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Otuz üçüncü ayet-i kerime bizleri ifade yerindeyse çok mübarek, çok mükerrem, Allah nezdinde değerleri büyük şahsiyetlerle birlikte gezdiriyor, dolaştırıyor. Onların güzel hatıralarını bizlere tekrar yad ettiriyor. Ve böylelikle bizlere şunu anlatmak istiyor. Sizler iman edenler olarak bu dünya tarihinde yeni görülmüş, geçmişte benzerleri olmayan kimseler değilsiniz. Sizler ilk insan ile birlikte tarihi başlayan müstesna bir iman kafilesinin yolcularısınız. Bu kafileyi devam ettiren, bu kafilenin şerefli üyelerisiniz. Ve Cenab-ı Allah beşeriyet tarihinin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar çok önemli bazı kilit noktalarını, kilometre taşlarını teşkil eden yüce bir takım şahsiyetleri söz konusu ederek şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ اِبْرَاه۪يمَ وَآلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını ve İmran hanedanını alemlerin üstüne seçip mümtaz kılmıştır. Üstün kılmıştır. İslam, beşeriyetin esasını, her şeyi yaratan Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratmasına bağlıyor. Ve bu insan oğlunun şerefiyle insan oğlunun haysiyetiyle insan oğlunun keremiyle üstünlüğüyle bağdaşan onunla örtüşen bir hadisedir. Fakat Allah'ı ve Resulü tanımayan materyalist, maddeci Batı medeniyeti bir taraftan insan ile tanrılar arasında mücadeleyi düşünerek, diğer taraftan insanın Darwinizmin neticesiyle, etkisiyle bir hayvandan, bir maymundan tekamül etmiş ve o maymunun da kendisinden daha alt mertebedeki diğer hayvanlardan tesadüfen meydana gelmiş bir hücreden tekamül ederek geldiğini iddia ederek insanlığın şeref ve haysiyetini düşürmüyor. Bu ayet-i kerime burada bir seçkinlikten bahsediyor. Ve bu seçkinliğin birinci aşaması, daha doğrusu birinci noktası Adem Aleyhisselam ile başlıyor. Adem Aleyhisselam aynı zamanda bütün beşeriyetin atasıdır. Bütün insanlığın atasıdır. Adem Aleyhisselam'ın seçilmiş olması, onun zürriyetinin de seçkin olması manasına gelir. Ama onun soyundan gelenlerin kimi Ademiyetlerine, Adem evladı oluşlarına uygun o paralelde hareket ederek insanlık şeref ve haysiyetlerini, imanları sayesinde muhafiyetlerini, imileri ise bunu muhafaza edemeyerek aşağıların aşağısına düşmüşlerdir. Adem Aleyhisselam'dan sonra insanlık tarihinde ikinci önemli nokta Nuh Aleyhisselam'dır. Çünkü hepinizin bildiği gibi Nuh Aleyhisselam zamanında bir tufan gerçekleşmiş ve iman etmeyenler o tufanda suda boğularak Allah-u Teala iman edenleri kurtarmış ve böylelikle Nuh Aleyhisselam beşeriyetin ikinci atası olmuştur. Kimliği vardır. Ayrıca Nuh Aleyhisselam risaletinin, peygamberliğinin de gereğini yerine getirmiş ve upuzun bir tarih boyunca, upuzun bir hayat ile imana davet etmiş, küfrün herhangi bir delil veya belgesinin veya dayanağının olamayacağını çok açık seçik belgelerle ortaya koymuştur. Nasip olursa inşallah ilk olarak Araf suresinden başlamak üzere Nuh Aleyhisselam'ın da mücadelesini, kavmine tevhidi anlatışındaki o müstesna üslubunu da inşallah göreceğiz. Ve âle İbrahim. İbrahim Aleyhisselam da beşeriyet tarihinde bir başka kilometre taşıdır. Ondan sonra, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra beşeriyet, onun oğlu İsmail ve İshak vasıtasıyla devam etmiş ve nübüvvet de İshak Aleyhisselam soyundan gelen Yakup Aleyhisselam ile birlikte İsrail oğullarında bir taraftan devam ederken diğer taraftan da İsmail Aleyhisselam ile son peygamber soyundan son peygamber Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Böylelikle bir tarafta İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelen bütün İsrail oğulları peygamberleri, diğer taraftan İsmail Aleyhisselam ve onun soyundan gelen Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı Âle İbrahim denilirken İbrahim Aleyhisselam da giriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları da giriyor. İsrail oğullarından gelmiş bütün peygamberler giriyor. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da giriyor. Bir ana yolun kavşak noktası gibi. Kol orada ikiye ayrılıyor. Ondan sonra da İbrahim Aleyhisselam'ın hanedanından gelen kollardan birisinde bir başka nokta mevzu bahis ediliyor. O da kim? Âle İmran. İmran ailesi. İmran ailesinin kimliği hususunda müfessirlerimizin iki görüşü var. Birincisine göre İmran Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın babasının adıdır. Dolayısıyla burada Ali İmran'dan kasıt, Ali İmran'dan kasıt ki bu aynı zamanda sureye de ismini veren bir tabirdir. Kasıt Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ve onların soyundan gelenlerdir. Bir diğer görüşe göre sure Meryem. Meryem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve İmran da Meryem'in babasıdır. Dolayısıyla Ali İmran denilmek suretiyle Meryem Aleyhisselam ve onun oğlu İsa Aleyhisselam ve diğerleri kast edilmektedir demektedir. Durum ne olursa olsun bunlar beşeriyet tarihinde oldukça önemli ve seçkin bir zümrenin önemli noktalarını, kilit taşlarını veya kilometre taşlarını ne yapmaktadır? temsil etmektedirler. Allah-u Teala'nın bunları seçmesinin neticesi nedir? Bunları seçmesinin neticesinde bunlara çok müstesna özellikler vermiştir. Cenab-ı Allah Adem, Nuh ve Ali İbrahim, Adem, Nuh Elhamdülillah. Yani öyle. Alakalı seçilmişliği ismen zikretmekle birlikte bir 34. ayet-i kerimede belirtildiği gibi birbirinden gelen bir zürriyettirler. Biri diğerinin soyundan gelmişlerdir. Diyor ki 34. ayet-i kerimede zürriyeten ba'duha min ba'd vellahu semi'un alim. Bunları biri diğerinin soyundan gelmiş kimseler olarak seçmiştir. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Yani bu yüce kulları seçerken belli bir ilme bağlı olarak seçmiştir. Bu seçim rastgele bir seçim değildir. Bu kulları seçmesinde bir diğer sebep de bunların gerçekten Allah'a bütün kalpleriyle dua ederek yönelen kimseler olmalarıdır. Semi' çok işiten, çok iyi işiten, her şeyi işiten. İsmi şerifinin, Allah-u Teala'nın Semi' ismi şerifinin burada zikredilmesinin bir sebebi de budur. Dikkat ediniz, Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın da, Nuh Aleyhisselam'ın da, İbrahim Aleyhisselam'ın da, İmran Hanedanı'nın da çok müstesna duaları vardır. Ve Kur'an-ı Kerim onların bu dualarını ne yapmıştır? Zikretmiştir. Bu dualarının kabul olduğunu ve bu dualarının da onların seçilmelerinde bir sebep olduğunu böylelikle bu semi' lafzı, her şeyi işiten ismi ne yapmaktadır? İşaret etmektedir. Onları seçmiş olması çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Allah-u Teala bunlar için kendi dinini seçerek bildirmiştir. Vererek üstün kılmıştır. Allah-u Teala bunları kendi nübüvveti için seçerek üstün kılmıştır. Bunlar hem itikadi bakımdan birbirlerinin desteği olarak birbirlerindendirler. Aynı zamanda nesep itibariyle de uzak da olsa birbirleriyle o manada akrabalıkları vardır. Şimdi bu seçişin bir takım örnekleri bu genel ayet-i kerimenin, genel çerçevedeki bu ayet-i kerimenin tafsilatı mahiyetinde 35. ayet-i kerime ile birlikte açıklanmaya başlanıyor. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Yani Meryem Aleyhisselam'ın annesi. Rabbim, gerçekten ben karnımdaki çocuğumu, bebeğimi sana, sırf sana her türlü başka yükümlülükten azat edilmiş olarak adadım. Onu benden kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Yani benim bu duamı işittiğin gibi ne niyetle böyle bir adakta bulunduğumu da çok iyi biliyorsun. O zamanlar için mescitlerin, mabetlerin hizmetinde bulunmak üzere çeşitli erkekler çeşit niyetiyle kendilerini bu işe adarlar ve her işi bırakır bu mabet işleriyle uğraşırlardı. İmran'ın karısı Meryem de hamile kalınca anne olarak çocuğunun üzerinde herhangi bir tasarruf veya annelik hakkı olarak ondan hiçbir şey istemeyeceğini, sadece ve sadece Rabbi için, Rabbinin mabedine hizmet etmek için onu tahsis edeceğini anlatmak üzere böyle bir adakta bulunuyor. Meryem'in annesi, İmran'ın karısı, karnındaki bebeğin, ceninin, yavrunun erkek olacağını ümit ediyordu. O bakımdan da böyle bir adakta bulunmuştu. Felemma vada'atha, onu doğurunca, o kız çocuğunu doğurunca, kâlet Rabbi inni vada'tuha unsa, esefle, üzüntüyle, Rabbim ben bunu dişi olarak doğurdum deyip adeta mazeret beyan etti. Vallahu a'lemu bima vada'at. Allah onun ne doğurduğunu en iyi bilendir. Ve leysa zekeru kel unsa. Vallahu a'lemu bima vada'at. Allahu Teala'nın İmran'ın karısının, yani Meryem'in annesinin söylediği sözler arasına koyduğu ifade yerinde ise ara cümlesidir. Yani bu Meryem'in annesinin nakledilen sözlerinden değildir. Allah onun ne doğurduğunu en iyi bilendir. Ve leyse zekeru kel unsa, bu sözler yine Meryem'e aittir. Meryem'in annesine aittir. Ama erkek dişi gibi değildir. Normalde şöyle demesi gerekirdi. Ama dişi erkek gibi değildir. Çünkü mabede ibadette daha rahat, yani mabede hizmette daha doğrusu, daha rahat davranabilen kimdir? Erkeklerdir. Zayıf olan kuvvetliye benzetilir edebiyatta. Kuvvetli olan zayıfa benzetilmez. Meryem'in annesi yaptığı adak ile doğurduğunu gördüğü yavru arasında şaşkınlığından adeta ne söylediğini bilemeyecek hale geldiği için وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْاُنْثَى demiştir. Bununla birlikte erkek dişi gibi değildir. Söylemek istediyse dişi erkek gibi mabede hizmet edemez. Erkek mabede daha iyi hizmet eder. Onu anlatmak istiyor. Dolayısıyla ben üzüldüm, mazeret beyan ediyorum demiş olacaktı tam manasıyla. Ama karşı karşıya kaldığı halin dehşetinden erkek dişi gibi değildir deyivermiş oldu. Ve inni semmeytuha Meryem, ve ben ona Meryem adını verdim. وَإِنِّي أُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ve ben onu da, onun soyundan gelecek olanı da, kovulmuş olan şeytandan sana, sığındırırım. Onu da, onun soyundan gelecek olanı da, kovulmuş olan şeytanın şerrinden sana sığındırırım. Senin korumana havale ediyorum. Sana ısmarlıyorum diyor. Burada ufak bir konuyla tamamıyla konu dışı değil ama biraz konudan uzak olmakla birlikte ufak bir parantez açmak istiyorum. Müslümanlar hoş bir eğilimle Kur'an-ı Kerim'den hareketle çocuklarına isim vermek istiyorlar. Bu güzel. Çok iyi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de her lafız çocuğa lafız işli değildir. Geçen birisinin naklettiğine göre birisi çocuğuna isim koymuş. Nil koymuş. Ben dedim ne var bunda? Fırat olabilir. Mısır'daki, Sudan'daki Nil de olabilir dedim. Olur. Yok dedi, o Nil değil dedi. Hangi Nil peki? Yasin vel Kur'anil Hakim'deki Nil dedi. Aman ya Rabbi dedi. Ya buradaki Nil kelime olmuyor ki. Vel Kur'an ayrı bir kelimedir. El Hakim ayrı bir kelimedir. Kur'an kelimesini El Hakim kelimesine bitişik olarak okumak için nun harfi kesreleniyor. Daha doğrusu vav kasem vavıdır. Yemin vavıdır. Onun için nun harfi kesreli olmuş. Öbürü de ikinci kelimenin başıdır. Bir kelimenin bir sonu tam kelime olmuyor. Öbürü ikinci kelimenin başı. Veya koyacak aleyna. Üzerimize ne üzerimize ne olmuş kardeşim? Ne olacak? Bunlar niyetimiz iyi güzel. Kur'an'dan İslam hareketle İslami isimler vermek, İslam'ı çağrıştıran isimler vermek çok güzel şeyler. Ama isim olabilecek lafızları seçmek lazım. Meryem olur ama burada efendim inni semmeytuha Meryem ve inni ma ve diyebilir misin burada isim? Meryem'deki ma ve inni'deki ve ma ve diye bir isim koy. Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. Fakat isim olmaz ki bu. Onun için eğer bilmiyorlarsa anne babalar isim verecekleri vakit birbirlerine danışsınlar. Birbirlerine danışsınlar ve çocuklarının isim noktasında gereken titizliği göstermemek gibi bir mesuliyetin, sorumluluğun altına girmesinler. Çünkü çocuğun annesi ve babası üzerindeki haklarından bir tanesi de ona güzel bir isim arayıp bulmak ve vermektir. Bu anne ve babanın vazifesidir. Açıklamadan Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun da geçiyor. Ebu Leheb de geçiyor. Her geçen kelime Kur'an-ı Kerim'de evlada isim olmaz ki. Yani bu konuda Müslümanların da kısacası her konuda olduğu gibi yine bilgiye dayanarak hareket etmeleri icap ediyor. Nereden geldik buraya? İmran'ın hanımının doğurduğu evladına pek güzel bir isim vermiş olmasından. Ve ben ona Meryem adını verdim. Onu ve onun soyundan gelecek olanı kovulmuş olan şeytandan sana sığındırırım. Senin himayene veriyorum, ısmarlıyorum diyor. Gerçekten de çoluğumuzu, çocuğumuzu koruyup kollamak, gözetlemek bizim üstesinden kalkabileceğimiz bir şey değildir. Bizim yapabileceğimiz şeyler son derece sınırlıdır. Kendimizi de, çevremizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da koruyabilmek için yapabileceklerimiz çok sınırlıdır. Bundan sonrasını Allah'a havale etmesini bilmemiz lazım. Tevekkül zaten bir yerde bu demektir. veya tevekkülün kapsadığı alanın içerisine bu da giriyor. Dolayısıyla çoluğumuzu, çocuğumuzu Teala'nın onları himaye edip korumasını, şeytandan ve hoşlanmayacağımız, hoşumuza gitmeyeceğimiz her türlü musibetten onları koruması için yine Allah'a dua edeceğiz. Geçen dersimizde de söyledik, dua kadar insanı Allah'a yakınlaştıran, dua kadar insanı yücelten, dua kadar insanı manen rahatlatan, sıkıntılardan kurtaran başka bir şey zor bulunur. Onun için çocuklarımız vesilesiyle her konuda olduğu gibi çocuklarımız vesilesiyle de sık sık Allahü Teala'ya yalvarmayı ihmal etmeyelim. Burada Meryem'in annesinin ne kadar büyük bir bunu da Allah için unutmamamız lazım. Hatırlamamız lazım. Bu büyük bir iştir. Daha annesi karnındaki çocuğunu doğduğu zaman onu mabedin hizmetine adayacak. Ve çocuğundan gerektiğinde kendisine bir bardak su getirmesini dahi istemeyeceğini taahhüt edecek. Tamamıyla Allah'ın hizmetine, Allah'ın mabedinin hizmetine onu adayacak. Bu büyük bir iştir. Büyük bir fedakarlıktır. Bu ümmet de benzeri işleri tarih boyunca yapmıştır. Çoluğunu, çocuğunu, gözünü kırpmadan Allah'ın yolunda cihada tarih boyunca her zaman göndermişlerdir, göndermektedirler ve bu devam eder gider. İşte bu büyük bir davranıştır gerçekten, asaletli bir davranıştır. İnsanın imanının ne kadar dünyadaki eşya ve hadiseler üzerine yükseldiğini ve ne kadar belirleyici olduğunu gösteren çok önemli bir husustur. Bu şekilde adanan bir evladı Cenab-ı Allah nasıl karşılıyor? İşte 37. Bi kabulin hasen ve enbeteha nebaten hasena ve keffeleha Zekeriya. Kullama dakhala aleyha Zekeriya el mihrab vecede indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalet huwa min indillah. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Meali şöyle, bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabul ile kabul etti. Ve onu pek güzel bir bitki gibi büyütüp yetiştirdi. Ve onu Zekeriya'nın himayesine, kefaletine verdi. Zekeriya, onun yanına, mihraba girdiği her seferinde Meryem'in yanında bir rızık buluyordu. Zekeriya, ey Meryem, bu sana nereden geliyor diye sorduğunda Meryem, o Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediği kimseyi hesapsızca rızıklandırır diye cevap veriyordu. Tabii müstesna hadiselerle karşı karşıya bulunuyoruz. Rabbi annesinin kendisini adamasını kabul buyuruyor. Ve onu güzel bir şekilde büyütüyor. Ve onu Zekeriya'nın himayesine veriyor. وَكَفَّلَهَا Zekeriya. Zekeriya aleyhisselam onun teyzesinin kocasıydı. O da yaşı oldukça ileri. Meryem suresinde de yine benzeri hususlar tekrar gelecek inşallah. Oldukça ilerlemiş. Fakat baldızının kızı olması hasebiyle himayesini onun üzerine alıyor. Bir başka yerde belirtildiğine göre Meryem'in himayesini üstlenmek üzere mabet hizmetinde diğer bulunanlar bu konuda çekişiyorlar. Sonunda kimin payına düşecek diye belirlenmesi için kura çekiliyor. Ve kalemlerini suya atıyorlar. Kalemler batması gerekiyorken su üstünde kalemi kalanın kefaletine verilecek. Ve kura bu şekilde efendim Zekeriya Aleyhisselam'ın payına çıkıyor. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ diyor Cenab-ı Allah. Yani ey Muhammed, sen hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kalemlerini suya attıkları vakit onların yanında değildin. Ve sen tartıştıkları vakit de onların yanında değildin diyor. Biz bunları sana anlattık ama. Yani böylelikle Kur'an'ın Allah'ın hak kitabı ve Allah tarafından gelmiş hak kelam olduğunu ayrıca ondan gelmiş hak, sen bilmediğin şeyleri biz sana anlatıyoruz manasına. İşte bu da bu kıssaların hepsinin zaten anlattığı önemli gerçeklerden veya ispatladığı önemli gerçeklerden birisi de budur. Sadece bir olayı anlatmak değildir maksat. Maksat aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin de ispat edilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunun tartışılmaz delilleriyle ve bu arada bu anlatılan hadiseler aracılığıyla ortaya konulmasıdır. Meryem Aleyhisselam'a Allahü Teala onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi diyor. Tabi bu arada Cenab-ı Allah bitkiler dünyasındaki mucizeye de dikkatimizi çekiyor. Uzaktan uzağa o mucize de anlatılıyor. Tabii ben bir bitki alimi, botanikçi olmadığım için bu işin inceliklerini uzun uzun anlatabilecek durumda değilim. Ama zannederim hepiniz bu konuda bir takım şeyler okumuşsunuzdur. Okumamış olsanız bile en azından bir takım şeyleri gözetlemişsinizdir. Her birimize küçükken bu Türk eğitiminde nedense yaptırılan, hala torunlarımıza bile yaptırılan klasik bir deney vardır. Pamukta, efendime söyleyeyim, bir fasulyenin çimlenmesini sağlamak ve fasulyenin nasıl yetiştiğini anlatmak. Türk eğitimi, milli eğitimi bununla neyi anlatmak istiyorum? Orası benim ilgilendiğim hadise değil. Fakat burada bizi ilgilendiren hadise şudur. Oraya bir kurumuş fasulyeyi koyuyorsunuz ve Cenab-ı Allah o kuru fasulyeden işte göbeğinden ortasından bir yeşillik çıkartıyor. Onu toprağa koysanız fasulye vermeye başlayacaktır. Büyüyecektir, gelişecektir. Bunu kim neyle izah edebilir? Efendim fasulyenin genleri menleri falan filan. Doğru. Fakat bütün bunlar Allahü Teala'nın o genleri programlayanın olmadığını söylemek için yeterli değildir. Hiçbir gerekçesi de olamaz zaten. Onları o hale getiren, hani geçen dersimizde gördük ya, ölüden canlıyı çıkartan Cenab-ı Allah'ın akıllara durgunluk veren mucizeleridir. O bitki yeşeriyor, daha sonra bize gıda oluyor. Vücudumuzda o gıda daha sonra biz bu oluyor. Veya bizde hastalık sebebi bile olabiliyor yerine göre. Bunların hepsi Allahü Teala'nın tespit ettiği, tayin ettiği kanunlar muvacihesinde oluyor. İşte Cenab-ı Allah onun için burada nebaten hasenen diyor. Güzel bir bitki gibi. Bitkinin güzel yeşermesi gibi yeşertti. Çünkü her bitki güzel yetişmeyebilir. Güzel yetişen bir bitki gibi yetiştirdi. Meryem haşa bir ayrık otu gibi yetişmedi. Bir zararlı ot gibi yetişmedi. Güzel, faydalı bir bitki gibi nasıl güzel yetişiyorsa en güzel bitkiler, Meryem aleyhisselamı da Cenab-ı Allah böyle yetiştirdi. Ve onun için yetişmenin şartlarını böyle hazırladı. Nerede? Nerede? Kısaca böyle bazı eserlerde Meryem aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın doğduğu ortamı tasvir eden eserler var. Fakat buna hiç gerek yok. Zekeriya aleyhisselamın zamanı gelip onlar tarafından öldürüldüğünü, Yahya aleyhisselamın onlar tarafından öldürüldüğünü düşünelim. Böyle bir ortamda Cenab-ı Allah Meryem aleyhisselamı pek güzel bir şekilde yetiştiriyor. Rabbim her şeye kadir. Etrafta öyle canavarlar var ki bir peygamberin hayatına kastedecek kadar canavarlaşmış bir ortam. Bunlar sapıklıkta o kadar ileri, sapıklıklarını da güya Musa aleyhisselamın şeriatına bürünmüş halde gösterecek kadar ikiyüzlü, kuzu postuna bürünen kurtlar mesabesinde, bunlar arasında Cenab-ı Allah Zekeriya aleyhisselamı ma Meryem aleyhisselamı ma yetiştirmek, kollayıp gözetlemek görevini veriyor. Bu böyle olunca tesadüfün söz konusu olabileceğini düşünmek mümkün müdür? Her taraf vahşi ve kurt. Öyle ileri gidiyorlar ki vahşilikte, Zekeriya aleyhisselamı arkasından oğlu Yahya aleyhisselamı katlediyorlar. Bu ortamda Cenab-ı Allah böyle canavarların eline bırakmıyor Meryem aleyhisselamın korunup himaye edilmesini, Zekeriya aleyhisselamın himayesine veriyor. Onun için onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi, geliştirdi diyor. Bırakmadı çevredeki zararlı otların ona herhangi bir şekilde zarar vermesine imkan vermedi. Arkasından biraz sonra gelecek. Haşa, o yüce anneye, o mübarek kadına kötü fiil işlediği isnadında bulunulacak. Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyel mihrab. Mihrab, mabedin en üst yeri, en önemli köşesi veya bölgesi manasındadır. Zekeriya, onun üzerine, onun yanına mihraba girdiği her seferinde وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا, onun yanında bir rızık buluyordu. Oysa bu rızık Zekeriya tarafından getirilmeliydi aleyhisselam. O da getiriyor ama yanında gördükleri de hiç getirdikleriyle alakası yok. Kendisinden başkası da oraya kimse gelemiyor, ulaşamıyor. Çıkacak durumda değil. Yanında bir rızık buluyor. Müfessirlerin belirttiklerine göre yaz mevsiminde kış meyvesi, kış mevsiminde yaz meyvesi. Yani o mevsimde ve o bölgede bulunmayan rızıklar ile rızıklanıyor. Kâle ya Meryem enne leki hâzâ. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Hatırıma Mekkelilerin eline esir düşmüş İslam'ın mübarek esiri Hubeyb radıyallahu anh geliyor. İdama götürülmeden önce Ebu Talip soyundan gelen kızlardan birisinin yanında zincirlere vurulmuş olarak evin bir köşesinde duruyor. Evin hanımından idam edilecek ya, tıraş olmak için ustura istiyor. Ustura veriyor. Bir bakıyor ki küçücük çocuğu Hubeyb'in kucağında, ustura elinde. kadının aklı başından gidiyor. Nasıl olsa esir, öldürülecek, kini var. Öldürüleceğim nasıl olsa bari bir çocuklarını keseyim diye düşünüyor. Aklı başından gidiyor. Feryadı basıyor. Hayrola diyor. Bu çocuğu keseceğimi, ona bir zarar vereceğimden mi korktun yoksa diyor. Allah'a yemin ederim benden ona zarar gelmez diyor. Ondan sonra bu kadın anlatıyor. Diyor ki Allah'a yemin ederim ben Hubeybi Mekke'de üzüm yokken, mevsim de üzüm mevsimi değilken, elinde parıl parıl üzüm salkımından tane tane üzüm yediğini gördüm diyor. Çünkü Hubeyb aleyhisselam radıyallahu anh İslam'ın müstesna bir şehidi. Öyle ki İdam edilmek üzere dar ağacına çekilmişken şu anda senin yerine Muhammed'in olmasını arzu eder misin diye sorduklarında değil benim yerimde olması Medine'de güven ve huzur içerisinde sokaklarda dolaşırken ayağına bir dikenin batmasına dahi razı olmam demiş. Arkadaşlarının Muhammed'i sevdiği kadar arkadaşları tarafından sevilen bir kimse bilmiyorum. Yani Meryem aleyhisselam için verilen bu mucizenin, bu kerametin bir benzeri bizim ümmetimizin salihlerinden, önderlerinden, ashab-ı kiramın yücelerinden, büyük şehitlerinden birisi olan Hubeyb için de verilmiş bir ikramdır. Öyle şeydir. Yani bu manada biz bu vesileyle şunu da belirtelim ki evliyanın kerameti haktır. Allah'ın sevgili kullarının bazı hallerde, bazı durumlarda kerametler göstermesi haktır ve biz buna iman ediyoruz. El verir ki bu kerametler bir takım sapık düşüncelerin telkini için vesile olarak kullanılmasın. Biz kerametin inkarcısı olamayız asla. Bu ayetler ve benzeri birçok ayet, İslam tarihindeki birçok vakaa dururken bunlara herhangi birisine hayır böyle bir şey olmaz diyecek halimiz yok. Mümkün değil bu. İtikadi bir meseledir ve inanmak icap eder. Ama dediğim gibi maalesef günümüzde bir takım sapıklıkları, bid'at ve delaletleri, yanlış düşünceleri efendim kabul ettirmek için olduk olmadık. Kerametler adeta bir gerekçe, bir bahane, bir kalkan olarak kullanılıyor. Müslüman olarak bizim böyle kerametlerin kullanılıyor. Muenna leki hâze. Ey Meryem bu sana nereden geliyor? Ben getirmedim. Kimse de buraya gelemiyor. Sen de bir yere gidemiyorsun. Nereden geliyor bunlar? Kâlet huve min indillah. O kadar basit, o kadar sade. Hadisenin diyor anlaşılmayacak bir tarafı yok. Bunlar Allah'tandır. İman o kadar büyük bir hadise ki bu gibi anlaşılamayan ve izah edilemeyen hadiseleri bile son derece anlaşılır ve basit bir şekilde çok açık ve alım bir dille izaha zemin hazırlıyor. Huve min indillah. O Allah tarafından geliyor. İnnellâhe yerzuku men yeşâhu bigayri hisâb. Herkese mi verilir? Yok. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. İnne Allaha yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisâb. Ha Meryem burada kendisine bir pay çıkarmıyor. O Allah'tandır ve Allahü Teala da dilediğine hesapsız rızık verir. Sen beni yine Meryem olarak bil. Sakın beni efendime söyleyeyim böyle olağanüstü bir varlık olarak görme. Bunları ben kendim, kendi irademle, kendi gücümle, kendi kabiliyetimle yapmıyorum. Allah'tan geliyor bu ve Allah dilediği kimseleri hesapsız olarak rızıklandırır diyor. Buna artık daha itiraz edilecek bir taraf kalıyor mu? Yok. Allah'tan geliyor. Meryem demiyor ki Yok yok sen getirdin unutmadın. Veya sen gittikten sonra birileri getiriyor da demiyor. Ben de çıkıp alıyorum da demiyor. Bunların hiçbirisi değil çünkü. Hiçbirisi olamıyor çünkü. Geriye bir şey kalıyor. Allah'tan gelmesi. Burada şunu da görüyoruz. Allah elbette her şeyi bir kanuna bağlamıştır. Fakat kendisi bu kanunları dilediği zaman dilediği şekilde ne yapabilir? Aşabilir. Haşa kendi kanunlarının, kendi sünnetinin kendisi esiri kolaylaşmasıdır. Mesela Allahü Teala yeryüzüne çekim kanununu koymamış olsaydı bu dünya hayatında ne düzene sokardı ki, ne düzene girerdi ki? Sesimiz bir tarafa giderdi, kendimiz bir tarafa uçardık. Bir yere gitmek isterken bir taraf başka tarafa giderdik. Şu masanın üzerinde hiçbir şey durmazdı, siz yerinizde duramazdınız vesaire. Niçin koymuş Allahü Teala bunu? Bizim hayatımızın düzene girmesi için. Ama öyle bir zaman gelecek ki ne dünyada ne de kainatın herhangi bir yerinde çekim kanunu veya cazibe kanunu dediğimiz hiçbir kanunun hiçbir şeyi kalmayacaktır. Ve izel biharu fuccirat ve izel kuburu bu'thirat ve izel nucumun kederat gibi bir yığın ayet-i kerime kainattaki o çekim kanununun bir gün gelip efendim her şeyin darmadağın olacağını, bu kanunun yürürlükte olmayacağını gösteriyor. Kabirler alt üst olacak, yıldızlar söndürülecek, efendim denizler kaynatılıp coşacak, yıldızlar darmadağın olacak vesaire. O zaman bu kanun işlemeyecektir. İşlemediği zaman da kıyamet kopacaktır. Allahü Teala evet belli mevsimlerde belli meyveler, bir meyvenin bir yerden bir yere gelmesi için, toplanması için, taşınması için, götürülmesi için belli kanunlar koymuştur. Fakat dilediği zaman, dilediği kimseler için bu kanunları dilediği kadarıyla ne yapar? İşlemden kaldırır. Meryem Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Kadınların peygamber olacağını kabul edebilenler için, eden bazı alimler var çünkü, edenler için eşarilerin bazıları böyle der. Kadından peygamber olmaz diyenler de bunun bir keramet olduğunu söylerler. Böylelikle konu ile ilgili ufak bir itikadi meseleyi de gündeme getirmiş olduk. Vaktimiz de burada nihayete erdiği için söyleyeceklerimizi burada noktalayalım. Önümüzdeki ders inşallah yine aynı kıssanın devamı olmak üzere 38. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.